akcji już 15 lutego. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lutego, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o 13 emeryturze. Złote mikrofony Polskiego Radia rozdane. LOT nadal nie lata do Pekinu. Do 28 marca narodowy przewoźnik przedłużył zawieszenie rejsów. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Posłowie odrzucili też uchwałę Senatu dotyczącą zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Chodziło o przyznanie mediom publicznym prawie 2 miliardów złotych rekompensat z tytułu utraconych wpływów z abonamentu. Za odrzuceniem senackiej uchwały głosowało 232 posłów, przeciwnych było 220. Sejm przyjął także rządową ustawę dotyczącą przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te pieniądze wzmocnią pulę środków dla przyszłych emerytów, mówi Waldemar Buda z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Polacy mieli obiecane, że te środki będą prywatnymi i przekazujemy właśnie w tym momencie te środki. Bezwzględnie korzystniejsza oferta jest przekazanie tych środków do indywidualnych konta, dlatego że te środki będą dziedziczone, te środki będą zarabiały i te środki będzie można wypłacić zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego w całości. Magdalena Biejat z Lewicy apelowała, by do ustawy przyjąć poprawki zgłaszane przez opozycję. W tej chwili średnia emerytura z OFE wynosi 200 zł miesięcznie. Nie mamy żadnej gwarancji, że zobaczymy te emerytury z IKE, ponieważ nie zagwarantowaliście Państwo w tej ustawie mechanizmów kontroli nad tym, w co dokładnie będą inwestowane te fundusze, czy będą inwestowane w najlepszym interesie emerytów. Za przyjęciem ustawy głosowało 232 posłów, 219 było przeciw. Przepisami zajmie się teraz Senat. Anna Kazoń-Regulska, Anna Lisiecka, Róża Świadczyńska, Janusz Graczyk, Piotr Kędziorek, Janusz Szydłowski i Artur Wolski to tegoroczni laureaci Złotych Mikrofonów. Janusz Szydłowski jest jednym z najlepszych polskich lektorów. Kapituła nagrody podkreśliła, że przekaz tekstów w jego interpretacji stanowi wzór doskonałości. Laureat wspomina, że początki jego radiowej pracy sięgają czasów studenckich. Najpierw było radio studenckie, nie oszukujmy się. I tam się łapie bakcyle, a potem czasem ma się szczęście i trafia się do zawodowego radia. I to jest mój przypadek. Bardzo ją lubię, rzeczywiście bardzo ją lubię i to jest moja pierwsza i w zasadzie jedyna praca, bo wszystkie pochodne prace zawodu się nauczyłem w radiu i dzięki temu utrzymuję rodzinę od tylu lat. Dziennikarkę radiowej Dwójki Różę Świadczyńską uhonorowano za konsekwentne popularyzowanie muzyki klasycznej, zwłaszcza twórczości Fryderyka Chopina. Także i ona zaznaczyła, że przygoda z muzyką trwa już od wielu lat. Od 4 roku życia grałam na fortepianie, więc ta moja przygoda z muzyką trwa już jakiś czas i szczerze powiem, że życzyłabym każdemu, aby miał tak fantastyczną realizację, tak wspaniałe spełnienie, jakie jest moim udziałem każdego dnia w radiu, kiedy mogę słuchać najwspanialszych wykonań, nie tylko muzyki Chopina, kiedy mogę rozmawiać z wybitnymi artystami. To jest ogromna satysfakcja i wielki przywilej. Polskie Radio przyznało swoje najważniejsze nagrody podczas gali w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Maszyny LOT-u nie polecą do Pekinu do 28 marca. Narodowy przewoźnik przedłużył zawieszenie rejsów z powodu epidemii koronawirusa, mówi rzecznik spółki Michał Czernicki. Wszyscy pasażerowie posiadający ważne bilety lotnicze na rejsy do Pekinu w terminie od 22 stycznia do 28 marca 2020 roku mogą dokonać bezpłatnej zmiany terminu wylotu na podróże od 29 marca do 30 czerwca 2020 roku lub uzyskać całkowity zwrot za zakup biletu. W sprawie zwrotu lub zamiany biletu pasażerowie są proszeni o kontakt z punktem sprzedaży. Jeszcze makabryczna informacja z Korei. Mieszkaniec Korei Północnej został rozstrzelany za złamanie kwarantanny związanej z koronawirusem. Jak podaje dziennik Daily Mail, mężczyzna przyjechał do Korei z Chin. Natychmiast zgodnie z nakazem Kim Jong-una został izolowany, ale poszedł do miejskiej łaźni, gdzie go aresztowano i zastrzelono. Zaraz po wybuchu epidemii koreański dyktator wprowadził w całym kraju drakoński regulamin, za którego złamanie grozi kara śmierci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, najcieplej na Pomorzu, plus 2 stopnie, najchłodniej w górach, 3 stopnie poniżej zera. Jutro na zachodzie i południu deszcz, a w pozostałej części kraju śnieg. Na termometrach od zera na Podkarpaciu do 7 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił 2-letnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła. Nasilające się myśli samobójcze doprowadziły do tragedii. W 2018 roku 5182 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Depresja nazywa się chorobą śmiertelną właśnie z powodu towarzyszących jej myśli samobójczych. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii to najskuteczniejsza droga, by wygrać z tą chorobą. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dwóch szybkich żubrów raczej nie da się przeoczyć, ale na wszelki wypadek informujemy, start akcji już 15 lutego. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na siódmą edycję największego festiwalu muzyki i sportów zimowych Snowfest. Cztery sceny. Występy ponad 30 artystów. Zawody friski oraz snowboard. 28-29 lutego. Szczyrk. Więcej informacji na snowfest.pl. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:00 po 22:00. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Opiekę nad tym pięknym tytułem roztaczają dzisiaj Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. A także, wprawdzie no, nie do końca uświadamia on sobie to, że jest patronem tego naszego cyklu. Artysta, który od 45 lat, bo przecież tak długo już Bielszy odcień bluesa jest na antenie Trójki, jest patronem naszego cyklu. Kiedy rozpoczynaliśmy Bielszy odcień bluesa te 45 lat temu, on miał 30. No a w tym roku za 6 tygodni skończy 75 lat. Thank you. 25 lat temu, kiedy Eric Clapton kończył 50 lat, namówiłem grono, no co tu dużo ukrywać, najwybitniejszych polskich artystów, żeby swoją muzyką pokłonili się ówczesnemu jubilatowi. Ten pokłon urzeczywistnił się w formie albumu zatytułowanego Tribute to Eric Clapton i właśnie taka wersja Laili otworzyła tę płytę. Na gitarze Darek Kozakiewicz, Wojciech Karolak na Hammondzie B3, a na basie Marcin Pospieszalski i wreszcie na perkusji Radosław Maciński. Ta płyta zawiera jeszcze ile? Jeszcze 11 pięknych piosenek, które no, będziemy się starali, żeby powróciły w tym roku w wersji koncertowej. Będę w miarę urzeczywistniania się tej idei Państwa informował, a początkiem tego przygotowań do wielkiego jubileuszowego koncertu ku czci Erica Claptona będzie coś na kształt introdukcji do tego przedsięwzięcia. W przyszły czwartek o tej samej porze słuchać Państwo będą utworów z repertuaru Erica Claptona w wykonaniu Bartka Grzanka i jego zespołu. Ćwiczymy z Bartkiem od prawie już roku różne warianty interpretacji utworów z katalogu Erica Claptona. No i teraz wreszcie doczekał się Bartek i koledzy premiery antenowej, koncertowej. Przyszły czwartek o 20 z niewielkim hakiem w Trójce, natomiast nieco wcześniej o 20.30 rozpocznie się ten koncert dla publiczności, która zgromadzi się w miejscu, no też bardzo istotnym dla polskiej kultury muzycznej, zwłaszcza tej rockowej, bo w Dolinie Szarloty, gdzie przecież od kilkunastu lat trwa idea koncertu Festiwalu Legend Rocka, który to festiwal jest także patronowany przez Trójkę. Z Bartkiem Grzankiem zagrają w przyszłym tygodniu no coś na kształt takiej supergrupy, można powiedzieć. Paweł Serafiński na instrumentach klawiszowych, Mirosław Wiśniewski na gitarze basowej i Przemek Kuczyński na perkusji. No a na przodzie Bartek Grzanek ze swoją gitarą i ze swoim świetnym wokalem. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w okolicy Doliny Szarloty, to mam kilka zaproszeń na ten wieczór. Proszę więc pisać do mnie jan.chojnacki@polskieradio.pl koniecznie z dopiskiem Tribute to Eric Clapton. Może się zobaczymy. A teraz jeszcze na chwilę powrót do tego albumu, od którego zacząłem prezentację muzyczną w dzisiejszej audycji, czyli do płyty Tribute to Eric Clapton, rok wydania 1995. I raz jeszcze Darek Kozakiewicz, tym razem w duecie gitarowym z Wojtkiem Wagleskim i ich instrumentalnie urocza wersja Wrapping Paper. Pamiętam jak dziś, jak te dwa łebki pochylone nad wiosełkami się gibały w słynnym studiu S3 przy Woronicza, kiedy Wojtek z Darkiem nagrywali Wrapping Paper. No, mam nadzieję, że zdołamy doprowadzić do tego, że usłyszą Państwo ten utwór w wykonaniu tych dwóch młodziaków w wersji koncertowej. Oczywiście będę o tym informował. Kiedy i gdzie. A teraz jeszcze chwila z Wojtkiem Wagleskim i też chwila moich osobistych wspomnień, bo byłem współproducentem innej płyty, w której Wojtek był główną postacią. Chociaż w zasadzie nie wiem, czy on był główną postacią. W zasadzie chyba główną postacią była Grażyna, której to poświęcił Wojtek album zatytułowany Gra żonie. A było to jeszcze dawniej, bo w 1990 roku idea powstała, a w rok później ukazał się właśnie album zatytułowany Waglecki Gra żonie. I znowu powracamy do koncertowej wersji tego zestawu, który wówczas znalazł się na wspomnianej płytce. Tyle tylko, że ten zestaw będzie już absolutnie współczesny. Mówię o muzykach, którzy Wojtkowi na koncercie będą towarzyszyć. A ten koncert, no gdzieżby indziej, jak nie u nas, w programie trzecim Polskiego Radia, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w następną sobotę, 22 lutego o 19:05. Miejsca antenowego udziela nam Piotr Metz w swojej liście osobistej i repertuar Gra żonie z Wojtkiem Wagleskim wystąpią Kasia Piszek, która będzie śpiewać i grać na klawisze. Na klawiszach. Drugi głos kobiecy to Masza Natanson, a poza tym Antoni Ziut-Gralak będzie dął w trąbkę, DJ Eprom będzie kręcił gramofonami, Max Mucha na gitarze basowej i kontrabasie i wreszcie Michał Bryndal na perkusji. To, panie i panowie, w Trójce u nas bezpośrednia transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej 22 lutego o 19 z niewielkim hakiem. A jak brzmiał oryginał rozpoczynający tę płytkę 30 lat temu? Właśnie tak. To nic złego. Wagleski Gra żonie. Nie widzę w tym nic złego, że czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już śpi. I setki wtulonych par, stłumionych dym, noc tak krótko trwa, zazdroszczę im. Zazdroszczę im. Nie widzę w tym nic złego, czasem, gdy szukam gdzieś noclegu, a miasto już śpi. I tylko nocny bar skusiłbym mógł tę zazdrość stłumić i zwalić ją znów. Nic złego w tym nie widzę, że nie chcę bym tym życiem się zawstydził i zerwał. Wyjątkowość tego nagrania i tej płyty polega nie tylko na tym, że jest ona dedykowana jednej osobie, czyli Grażynie, ale także jest niezwykła dlatego, że znaczna większość z 10 pomieszczonych na tej płycie utworów to nagrania, w których Wojciech obsługuje wszystkie instrumenty i swój własny głos. W tym utworze to nic złego, oczywiście też jego kompozycji i z jego słowami. Gra na wszystkich gitarach, także na basowej, puka w bębenek, no i dodatkowo jeszcze wydobywa to tło takie mruczące z klawisza. To już się potem nigdy nie powtórzyło. Na pewno też nie powtórzy się w tę sobotę 22 lutego, kiedy to w audycji Piotra Meca Lista Osobista Wojtek z nowymi kolegami zagra te utwory w zupełnie innej, nowej instrumentacji. Zapraszam do naszych odbiorniczków, do trójeczki 22 lutego, tuż po 19. No a teraz przejdźmy na grunt światowy, ale oczywiście też bluesowy. Nowa lijka taka. What Mama Says to jedna z 11 piosenek, które znalazły się na nowym albumie Alberta Cummingsa, którego nasza publiczność, no wprawdzie niestety w ograniczonym składzie tych, nie wiem, 300 osób miała możliwość usłyszeć na żywo tak niedawno na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. Albert Cummings jutro objawia się ze swoim nowym, 8. już w dorobku dyskograficznym albumem zatytułowanym Believe. I właśnie to Do What Mama Says to piosenka z tej płyty. Prezentowałem już kilka tygodni temu pieśń otwierającą ten album, Hold On, z takiego katalogu słynnych numerów soulowych, które, no właśnie, które w oryginale Sam & Dave zarejestrowali w słynnym studiu Fame w Muscle Shoals w Alabamie. I właśnie tam udał się Albert Cummings ze swoimi muzykami, żeby nagrać tę płytę, a do tego jeszcze nadzorował całość jeden z najbardziej znanych producentów tego gatunku muzycznego, czyli Jim Gaines. Płyta Believe jutro już będzie dostępna we wszystkich tych sieciach, co powinna być dostępna, a my sobie posłuchajmy jeszcze jednego Alberta Cummingsa i jego numeru Call Me Crazy. Thank you. Albert Cummings zachwala swoją nową płytę również tym, że zrealizował ją w tak sławnym studiu, które pozwoliło mu osiągnąć brzmienie zbliżone do oryginałów z lat 70. Ja sobie myślę, że studio studiem, ale przede wszystkim jednak duch artysty i jego pomysł na granie jest istotny i on też pomaga w osiągnięciu takiego planu, jaki jest zamierzony. I myślę, że taki plan udało się osiągnąć naszemu Bartkowi Sosnowskiemu, którego nowy album Tylko się nie denerwuj wkrótce będzie dla nas dostępny w całości. A na razie jest jeden numer zatytułowany Dym, który otwiera ten zbiór 12 nagrań, które, no tak jak Bartek twierdzi, miały nawiązywać w swojej istocie, w swojej mięsie, że tak powiem, do klimatu lat 70. i z tego, co zdołałem wysłyszeć, a miałem już tę możliwość i radość, by słuchać całą płytę, to się udało. No, na razie mamy ten jeden dym, więc niech nam Sosnowski zadymi. Tak jak dym, widzę je, gdzie nie spojrzę. Czy ich niebywały rytm, kanią przed nimi roczą płodze. Krok za tobą i wcale nie chcę zmożyć. Mogę być głupi tak jak dziś. Po co tu przyjechałaś? Wiedziałaś dobrze, że ja o, że widzę jak ty uśmiechasz się czasem, gdy się robi, ty wiesz, prawie tu kilka ruchów biodrami. Robisz na mnie, oglądasz się. Kto jak co biegnie za twoim głosem, czeka na twój gest. Wcale nie chcę zmoczyć, będzie ci wierny, bo sam kres. Po co tu przyjechałaś? Wiedziałaś dobrze, że ja może widzę jak ty uśmiechasz się czasem. Wiedziałeś dobrze, że ja będę tutaj sam. Tylko się nie denerwuj. To tytuł nowego albumu Sosnowskiego. Ten utwór zatytułowany Dym otwiera ten album. No trzeba będzie poczekać jeszcze 2 tygodnie na pełną płytę Sosnowskiego, który to przecież również dzięki Trójce, której państwo słuchają, no zdobył sobie tak wielkie uznanie wśród fanów dobrej i żywej muzyki w Polsce. Czy podobne uznanie zdobędzie swoją nową płytą Cryston Kingfish Ingram? No trudno powiedzieć, bo nie sądzę, żeby miał aż tak świetną promocję jak Sosnowski w Polsce. A warto słuchać Kingfisha, bo to mimo młodego wieku, on coś tam ledwie skończył, 20 lat chyba, to gitarzysta no, wyśmienity. Oczywiście w tym gatunku, w którym my celujemy. To podopieczny Buddy'ego Guya, który jest jego promotorem w Ameryce i który wielokrotnie podkreślał, że to może być najjaśniejszy punkt, jeśli chodzi o przyszłość bluesowej, elektrycznej gitary. A do tego przecież Kingfish świetnie śpiewa. No i ma to coś, co powinien mieć prawdziwy bluesman z elektryczną gitarą. Wśród tych nagrań, które znajdą się na nowym albumie Kingfisha, jest pieśń, którą skomponował świętej pamięci Michael Burks już prawie ćwierć wieku temu. Nosi ona tytuł Empty Promises i to jest też tytułowa piosenka z nowego albumu Kingfisha. Someday said you would be there every step of the way. But all I ever get, all I ever get is empty promises, baby. Empty promises, baby. Promises, baby. You know I want you. Gotta have you, baby. You know I need you. Empty promises. Idzie jeszcze kilka tygodni poczekać na nowy album Kingfisha. Teraz pora na debiut w bielszym odcieniu bluesa oczywiście. Zagra na gitarze Ross Hammond, kalifornijski gitarzysta, no, kwalifikowany jako gitarzysta jazzowy. Ale na płycie, która właśnie się ukazała, nosi ona tytuł Our Place on the Wheel, Ross Hammond jawi mi się także jako ktoś, kto no, wie, czym jest blues i jaka jest bluesa istota, przy czym posługuje się no, taką oszczędnością i takim, można powiedzieć, minimalizmem gitarowym, który no, z bluesem musi mieć wiele wspólnego. Ross Hammond, Low Rent.